Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Mapuros wala asisi sa tangan niyan so kapaara. Guskan niyan si ikulangwan taman nagausyan. Sumya din ko kapataya gusto kawiyag kaangkanun yan katapangi wantawa arkano imapiay galbuk. Naskan yan so dumadaag amanapi. Sumya din ko pito ang mga langit amya ka pepangkata. Dekiling ka ko kaya pa nga din o masaling gagaw asumbang. Napurumaning kamilay baad na kiling ka na mga upak. Uriyan yan na perumaning kamilay sa makadua. Kamakambalingan kaso kailay at kalulubayan as kanyan na lalamanan. Nasabin-sabinar api perasan nami sulangit amarani sa mga bituon. Gubyeluya miyuto ang mga lebed ko mga syaitan. Gupitiagara nami siran sa siksa akadag. Nabagyan o siran amya mangungker kukad na niran so siksa kunaraka jahanam. Na miya karata-rata akibulusan. Amay ka pamusungan siranon na makanagsiranon sa dalag as kanyan na plikabu. May tubo na makapsisibaya puun sa gani. Umani pusungan as salumpok na isiun siran o kisisiapon. Bada miya kataling umarkan wa pumakaiktiar. Pero uniran uway sab na ramiya kaumar kami so pumakaiktiar na piyakan buka gami agupitir wami. Da piyaka turun wala amay tubo, da kuskano inunta na matatago ko karibat ang mala. Gutero uniran upamaka miya ka pamakin kami, udi na miya ka pamimikiran kami na di kami mabaloy apad ko mga tao ko kadag. Na mi pagikral iran su dusa, iran na kapakawatan ko limo abagyan ng mga tao ko kadag. Mataan na so ikaalakiran so kadna niran sa masulan na adin na bagyan niran na maap gubalas amala. Na pinanay niyo so katero iyo udi na pakatanog niyo sa kanyan. Mataanas kanyan nakatawan niyan so sisi kumararb. Banyan di katawi so inad niyan as kanyan so lamba si katao akaip. Sa kanyan so bieloy niyan rakano so lupa apapasyonot na lalakaw kano kumbala balaon. Gung kangkano ko pagperwala, nasir kanyan so kapanguyag siruman. Bakano sa sarig kus kanyan, asisi ko langit sa di kanunian landengan ko lupa amay kas kanyan na mabirbir. Antawa bakano sa sarig kus kanyan, asisi ko langit sa di kanunian butawanan sandu amakaawid sa ator. Nakatukawan yubu wanto na so kapamakaiktiaraken. Na sabun-sabnar apiakang buka gusiran amyaw na aniran sumarasol. Na anto na imiang betadu ki alina ko kiran. Bayran de mailay sumanga papanok ko kapurwaniran. Aki kakayat sa papak gu ipkakap iran. De maka kakapat kiran inunta sumasaling gagaw. Mataanas kanyan si ikulang wantaman na pagilay niyan. Baad na tawag yayasos kanyan na tantara iyo at pakatabang rkano asalakaw ko Allah ang masaling gagaw. Da kumiyamangungkir inunta na matatago ko kalilimpang. Baad na tawag yayaso pakabagay rkano sa riski. Amay karanan wala so riski niyan. Kena ka pia kapamutas iyo so katakabur. Aguso kapapalagoy. Inuso taw at pupilalakal akaw. Igagpaayan niyan aparasyan aya makaunto. Antawa so tao pupilalakaw ang bubatang kulalan ang matitu. Terwang kaas kanyan sumya din kano. Gusto minggir kano kukanag gusto mga kailay, gusto mga puso. Mya kaito ito kapupanala matiyo. Terwang kaas kanyan sumyarmbud kano kulupa gurung kano plimuda. Nagiran tero na ande din ang kaya din dius kano na mamataang kano. Teruang ka so katawiron na si ibu kwalla kasakan na matag puma kaiktiar a mapayag na may ka mailairan skania na marani na makarimang sumanga parasiran. So mga paras o siran amya mangungkir na adin na tero sa giya e so skano na pupang ninyo skanian. Teruang ka aig deyo amay ka binasaan ako. O Allah, agusto mga pedakan udi na ikalimu kami niyan na antawa ay makalinding kumya mangungker puun ko siksa amalipedis. Terwang kaas kanian sumasaling gagaw. Piyaratiayamis kanian gus kanian bu isyari ganami. Na ketukawan yubu uantawa ah is kanian e matatago ko karibat ang mapayag. Terwang ka ay gdayo ang may ka mabaloy suig yu as sumanap na antawa e katalingumaan kanunian sa ig abtuga. Surah Al-Qalam. Si kung aran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Noon. So Allah imatao ko pakaantapan niya nun. Ibit ko pansom agusunganin ay surat Iran. Sabab ko limuukadnan ka, ya Muhammad nakna abaka pumbetenga. Na mataanar ka sumala abalas adip teman. Gumataanas ka na titua tetak na ko parangayamala. Na kileng ka din gu kileiran. Wantawa arkano imariribet. Mataanas ukadnan ka na skanian imatao ko tawas suminilay puun kulalanian. Guskanian imatao ko miya mangedig ko untol. Na ding ka pagunuti sumya manaplis. Na kabayairan au bakabu pluke kaansiran makaluke. Na ding ka pagunuti suman ibalis sapaan ahina. At taliantaan ay ilalalakaw niyan so kapamangundur. Pagren ko mapia ang malawan niya baradusa. Talibatak orianuto na wata sa sina. Kagiad na tamukian agu mga wata. Igira apupangadi enun so mga ayatami nagiinian tiroon na mga iringa akabukag umyanga una. Tiapa nami din skanian sangirong. Mataanas kami na tinyubu amisiran lagi dukiati ubu amiko kimangarka. Ko pamumulan gua niya sepasiran sa mataan na pragunan niran din skanian a pengabalaga siran. Budisiran penabia na siang urano sabad kiran so sabad agisiran sesendita. Piteruiran hei duen-duen tano. Mataan na saktano na mimbali tano ang mga malawani. Masih kena sukadnan tano na sembian yan tano sa mapia adigyuto. Mataan na saktano na si itano din kukadnan tano pengangarapan. Yuto din man susiksa ko dunia na mataan na susiksa ko akhirat ilabia mala o siran na katawiran. Mataan na bagian umyamanang gila sigok. Kadnaniran, so mga surga pakadaran deng. Baamim baluya so mimbabayuran tangad lagi do mga sala. Inukanwa eh, andamanaya eh, kip kukuman nyo ko bukug. Baad na kitab yu wakap pupangadian nyo ron. Ang mataan a kakwan nyo ron sunganin a kapiliyo. Antawa a baadin a mga diyan ditano a lumalagaday sa ta. Taman kualungan akiyama sa mataan na kakwanyo sunganin ay kukumiyo. Isan kakiran o antawa kiran ay mga ngakuro. Antawa abadin ang mga sakutwiran. Napakadarpairan ay mga sakutwiran o siran na mamataan siran. Sa alungan akiyama na pangusbu subtad gusto kapakargan o alay-alay niyan. Gupaka umaon sa Allah. Amapuro ko kapaka tetailisaan yan ko kakukuma kung dulundulunan o mga kaadin. Nasawaan yan, apamusuan yan, amapia ada kay baratanon ko mga kaadin na isiabu. Gu itawakiran so kasujud na diiran magaga. Makasasnong so mga kailairan akakukuluban siran sa kahinaan. Nasabnar asiran na itawakiran ko dunia so kasujud. Asiran na kadadayaan iran, nabutawan niya kung ka agusotaw aginian pakambukagin ang kaiyatutul. Seginton nami siran din sumiksa sa diiran katawan. Napaka dadamayin ko siran. Mataan na swantangan, naken na mailot. Bakakiran pupangni sa sukay asiran na minipanadkiran na bayadan. Antawa aba sisi kiran sumigagayb na siran ipupanuraton. Na pentang ka kukukuman o kadnan ka. Guuba ka mabaloy. Alagi do Yunus amyatagukutianus de. Gwani amaka pangangarapan askanian na kamamanamanan. Udara utas kanian olimo apun kukadnan yan na mataan na himbuang amiko taug apagilidan askanian na kapawingan. Na pinilis kanian no kadnan yan na bieloy niyan na padko mga bilangataw. Na mataan amay tubo na sumyamangongker na kipapas kairan din sabab ko kailairan ko kyan ga iran ko pananadem gugiran tero na mataan askanian na titua pembetengan. Na dakos kanian a Quran inunta na pananadem arko mga kaden. Surah Al-Haqqa. Si kung aran wala masaling gagaw ang makalimuon. Supakatangkad. Antuna supakatangkad. Na antawa imyakan deur ka. Wantuna supakatangkad. agyuto subangket. Piakambu keg upagtawa samud. Agu supagtaw aad so pakatakataka. Na supagtawa samud na inibinasakiran so lalis aminitaralo. Na supman supagtawa aad na inibinasakiran so ndu adumadaguus. Amiaka bend-bendes. Piaka pangarasin yan kiran so miaka pito kaga gawe e. Gumiaka walo ka kadundo sa damapata. Nakiling ka so pagtauroo a kipakakaklit lagi dubasiran mga ita dua kurma a miya nga uuteng. Na baadi nakiling ka kira na malalamba na siugu ko peraon na gusto miyaw na aniya na gusto tao sa mutafikat sudusa. Gusiyang kairan susugu ukad na niran na siniksa iyan siran sa siksa amailot. Mataanas kami nakagilumapay suwig na riura na miskan o kukapal. Kaanamir kanuto mabaloy a panan nadum guadin managskania no tangila a pemamakineg na amay kayo pensusang gakala sa kayop a makaisa gumadyungkat sa lupa agusto mga palaw na maropeta duoto sa karopeta makaisa na saalungan uto na makatana supakatana agyuto subangkit gumanga opak sa langit na skanian saalungan uto na makalemeka gusto mga malaikat na si iko mga begibirian na tenggungan suaras o kadnan ka ko kapurwan niran sa alungan o to o walo ang mga malaikat. Sa alungan o to napakadarpaan ka no na makapagmar ka no apagma na sumibigay ron sa daptar yan si ko kawanan yan na turun yan na kuwaan yun na batian yun sa daptarakan. Mataan na sakin na miyatangkad akan ang mataan na sakin na ketumuakan sa itungan rakan na skanian na matago ko kawyaguyag at kasusuata. Si iko surga mapuro sa mga ungaon na mga rarani tiroong kiran kang kano guinam kano sa kapipia ginawa sabab ko minyunan niyo ko mga alungan na miyaipos. Na supman sumibigay ron sudaptarian si iko diwang yan na matiro yan hey o barakambu damibigay sudaptarakan gudyakan katawan wantunay itungan rakan hey o babuskan yan na miyabaloya kapatayin. Da minilinding rakan at tamukakan. Miyadarakan subagrakan. Tiroon wallah, kuwaan niyo na sangkaliin niyo skanian. Orian yan na sunaraka jahim na sumbuniron. Orian yan na surantay ayak. Karawayan na pitopulo hesta na sukar niron. Mataanas kanyan na ayabtadian na dinyan paparatyaan. Paparatyaan so Allah alabi mala. Gudinyan ipamiis so kapakakan ako miskin. Na dabagyan yan. Sa alungan na isi atungan ay apakaumpiyon. Guda panganang kanyan arwar ko sagu utaw kunaraka. Da pakakanon inuntas sa mga baradusa na kena kap sepaa ko kunganin at kailay niyo. Sepaa ko kunganin at kailay niyo. Agusunganin at dinyo kailay. Sa mata anas kanyan akuran na titu agi imatero o sugu asaslaan. Gukna abas kanyan katero o pababayok, miyaka ito akapaparatyan niyo. Gukna aba katero a paririmar, miyaka ito akapapakatad miyo. Inituro na pun kukadna no mga kaden, na upamakain niyang kubiyan kami susabad ko mga katero, na mataan na kekwamis kanyan sang gulalan ko bagr. Orian yan na mataan na putul na meron sa ugat ko puso na daapadrkano ay sabu ang mamakalindingon na mataan na titu ang pananadem arko kipananang gila na mataanas kami nakatawa nami din ang mataanas sa sabadrkano na piyakang bukagiran sa Quran na mataanaya at titu akasnit at pakatana kumiyamangongker gumataanaya at titu abnar ang matatangkad na puro-puroon ka sungaran o kadnan ka alabiyamala. Surah Al-Mu'arij. Si ikong aran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Piang niyo umiang ni asusiksa na makatana kumya mangungkir daa pakarnon. Puun ko wallah kirik ko pepenga papanikan. Pepenik su mga malaikat gusu Jibril si Irkanian. Si iko alungan na miyabaloy sudiang kaayan alimapulong giburagun. Na pentang ka sa kapentang amaliwanag. Mata na siran na ya kapkailaya iranun na mawatan na aya kapkailaya miron na marani. Si kwalungan ang baloy su langit alagi du tiunag apirak. Gumbaloy su mga palaw alagi du bumbul ang marurudut. Gudi kaysaan umadasig sumadasigian apkailairan siran. Mapendingan-dingan o baradusa ao Baniambu kirnding kusiksa sa alungan uto sa mga watayan. Gusto karumanian, gusto pagarinian. Gusto mga tunganainian as sumititimu iyan. Gusto matatago ko lupa, langon, orianian na sabitan sa kanian, wala. Didno to ka mataanaya a kadg a pludas kukubal ko ulo. Tawag niyan sa tao at tumialikod gumimbara paling. Mianimo na miamutal sa tamok. Mataan na sumanusya na inadin a titiyakaan malai inam. Igira amya sugat sa kanya no maratan na di kaminan. Na igira amya sugat sa kanya no mapian na simpenan niyan kadi pamamagay. Inunta sa mga barasambayang asusiran na susambayang iran na tatatapan niran. Gusiran na adin ang matatago kong mga tamukiran ahako ang mapupunto aso zakat arak o pamangni agusto di pamangni akarregnan. Gusiran na bubenar niran swalungan nakapumalas. Gusiran na siran susiksa o kadna niran na ikaalakiran. Mata na susiksa o kadna niran na daas sumasarig sa kalpasyanon. Gusiran na siran sa mga ginawairan na sisiapaniran. Inunta si iku mga karumairan udi na sumyaka paar o mga tanganiran. Kamataan na siran na daapawing iranon. Nasa tao ama magingar sa salakaw roon na siran man na siran imanga malawani. Gusiran na siran na sa mga sarigkiran agusudian dikiran na sisiapaniran. Gusiran na siran na sa kasisaksian niran na ipamamayan degiran. Gusiran na siran na susambayang iran na sisiapaniran. Siran man ikatago ko mga surga akisislaan siran. Naanto na so miyamangungkir ang mapapantag ka kilangag. Si isa kawanan agusa diwang ang kukuliling siran. Bumaina mo manisa kiran a kapakasul daun ko surga a pakadarandang. Didno to, mataanas kami na inadnami siran puun ko ngani nakatawaniran a notfa. Naknakap sa pa ako sa ibit ko kadna no mga sebangan agusto mga sedepan. Kamataanas kami na titu mga gaus sa kesambi ami sa mapia adisiran. Gudar kami iba kamiran kau nae. Nabutawaning kasiran ko kapupemrakiran. Gu mabibimben siran taman sa matumuiran sualungan iran aso ididien dikiran. Alungan a mamakambuat siran puun ko mga kubur. Sa mga gegeen lagi dubasiran pupemagarabaya ko apasa a kipaka sisenong. So mga kailairan a kakukuluban siran sa kahinaan. Gituman sualungan aso siran na ididien dikiran. Surah Nuh. Si ikong aran Allah ang masaling gagaw ang makalimuon. Mataan as kami na si Ugwami sunuh ko pagtaon niyan. Sa pitiroon a pakiktiarang ka so pagtaon ka kudakiran pan kataling umai asiksa ang malipudis. Pitiro yan, hey pagtawakan, mataan na sakin na pumakiktiar kano ang mapayag. Suswata niyo sa Allah, gukalak niyo sa kanian, guunuti ako niyo, kanapin yan rkano so mga dusa niyo, gupakaplagudin kanunian sa taman ko tali kami apanto. Mataan na so tali ko Allah na igira amya katalinguman na di kisindud. Os kano nakatawin niyo. Pitero yan, kadnang ko, mataan na sakin na diulunakan so pagtawakan ko kagagawi na gusto kadaon daw. Na daa mini paguman kiran o panulunak narwar sa kapalagwi. Gumataan na sakin na umanakan siran dulun. Dulunan kaan kasiran kap maapi na iol niran sa mga tinduro iran. Kung mga tangilairan gu isalikumbung iran sa mga nditar niran gu idadayo niran sa kaungker. Gumaratabat siran sa malakap maratabat. Orianian na mataan na sakin na tiyawagakan siran sa matanog. Gumataan na sakin na piyakalangkapakan kiran gu ini pananayakan kiran so tanto. Sa tanto wakap nanay, napitirwakan apang ni kanu sa maap kukad na niyo. Mataanas kanian natatap ang manapi. Kabutawanan niyan rkano, suuran na margis. Gupakadakal niyan rkano, sa mga tamok agus sa mga wata. Gusngayang kanunian sa mga pamumulan, gusngayang kanunian sa mga lawasay. Inukanwai adinyo ikilak swalla. Sa slasla, asab na reynad ng kanon yan ko pisuso na betad. Banyo damang degde, uwan damanaya ikiad na wala ko pito ang mga langit amya ka pepangkata. Gubialoy niyan roo so ula na sindaw. Gubialoy niyan so alungan na palitaan. Naswala na inadnganon yan apung kulupa sa lagid o mga ngato. Uriyan yan na pakakaswing kanon yan roo gupakagmaong kanon yan sa sampurna akapagmaw. Naswala na biyaluin yan rkano sulupa ang makakayat. Kaangkano pupakaukit ko mga lalanon ang mga dedeya. Peter Unoh, kadnang ko. Mataan na siran na siyang kaakwiran. Kaya iran inunutan sa tao at aminyumanon o tamukyan aguswatayan narwar sa kalugi. Gumiagikmat siran sa ikmat amala. Gupiterwiran adin yung ganati sa mga katuhanan niyo. Gudin yung ganati sa barahala wada. Guso swaa. Guso yagus. Guso yauka. Guso nasra. Gusabnar amyakadadag. Siran sa madakal na pagumanan kako mga darwa ka arwar ko kadadag. Puun ko mga kasalaan iran na inalad siran gupia kasul siran ko apoy na dea miya toon iran abagyan iran at salakaw ko Allah ang mamakatabang. Iterunok, kadnang ko dea pelambaan ka ko lupa kung miya mangungkir ang makapamaging dun. Mataanas ka na uwadin alambaan ka kiran na madadagiran sa mga uripan ka. Guda imbawa tayran arwar sa baradusa amyongkir. Kadnang ko, maapi akong ka, agusumbala aloksakan, gusto tao as sumyuld kuwalayakan, ang mapaparatyaya, agusto miyamaratyaya ang mga mama, gusto miyamaratyaya ang mga babay, guda apagumanan ka kung mga darwa ka arwar ko kabinasa. Sora Al-Jin. Si ikong arano Allah ang masaling gagaw ang makalimun. Teruang kaya Muhammad ay nilahem rakan ang mataanaya aadin amya makinag asalampuk kung mga jin na piteruiran ang mataanas kami na amya kanagkami sa kapangadi apakamamasa. Pagpakaturo ko untol na piyaratyayamis kanyan guda din a isakutami kukadnanami. Isakutuami kukadnanami a isabu. Gumataanaya ang mapuruso kabsaran kukadnanami. Kwasa karuma agwata na mata na ya aadin adi itiro ang mga mundur kami. Makapantag ko Allah sa minitara luwakabukag na mataanas kami na ayat ang tangkapamiron na din ang makatiro ang manusia agujin. Makapantag ko Allah sa kabukag na mata na ya aadin na mga mama ko mga manusia at pelindung siran ko mga mama ko mga jin na kiaumanan niran siran sa kandirwaka. Na mataan na siran na ayaarangan niran na lagi duwarangan niyo adin paguyag nu Allah ko uriyan no kapatay ay sabu. Na mataanas kami na miyakasampay ko langit na miyatoon namis kanyan a miyapeno a pupamagipat a mga bebeger agu mga kadeg. Gumataanas kami na ayabtadami na pupakauntud kami ron ko mga untuda. Makapantag ko kapamamakinag guwani na sa pumamakinag imanto na pakatuunon sa kadeg a pumagayan. Na mataan as kami na diemi katawan o inumarata piyaka antap ko tao ko lupa antawa piyaka antapan siran o kadnaniran sa turuan. Gumataan as kami na adin apadr kami ang mga bilang ataw. Guad na padr kami asurang auto. Miyatago kami kumangaukit ang bida-bida. Gumataan as kami na tiyang kadami at diemi din malipos wala ko lupa. Gudya miron din may lipos ikapalagwi. Gumataan as kami na aman gami so turuan na piyaratyaya mis kanyan. Na sa din sa maratyaya kukad na niyan na din yan ikalak uba kakurangi gu uba maanyaya. Gumataan as kami na adin apadr kami aming babayurantang. Gu adin apadr kami a miyamanilay. Na sa din sa mbayurantang na siran man eh miyakatibaba kumudag sa ontol. Na supman sa miya manilay na miya baloy siran na itagun o naraka jahanam. Pitero wala na upama kami untol siran ko lalan na mataan a ududa na misiran sa iga madakal. Kaan na mikiran o to mitapang na sa tao at tumalikod ko tadem ko kadna niyan na pakasuldin niyan ko siksa amargan. Na mataan as sa mga masjid narko Allah na daa pangangarapani niyo apad wala a isabu. Na mataan na yaa kagya tumindig sa oripan wala a pangangarapan kanyan na maito sirambu na kebaloy siranon a plilya wawa. Teruang kaya Muhammad ayabu a pangangarapanan ko na sukadnan ko guda a isakutwak nun a isabu. Teruang ka a mataan na sakin na daa mipaparakan rakanu ang akabinasa agutorwan. Terwang ka mata na sakan na din ang makalinding rakan ko Allah ay isabu. Gudin akatunakan asalakaur kanian akalindungan. Inunta so kapamakasampay apun ko Allah agusto mga pakawitian. Nasa tawas ang kanian so Allah agusto suguyan na mata na bagian yan so apoy kunaraka jahanam. Ang makakakalsiranun sa dayon sa dayon. Taman sa amay kakasandungan ni ranso ididiyan kikiran na katukawan ni ran din wantawa ay malamak itaba nga gumay to ibilangan. Teruang ka, adi ko katawan o ino marani so ididiyan dirkano. Antawa a baluin skania no kadnan ko amate. Katawan yan sumigagayb na daapayagan yan ko igagayb ay sabu. Igagayb yan ay sabu. Inunta so tao a miyaswaton a sugu. Na mata na ya at yaguan yan so kasasangoran yan agusto katatalikudan yan sa pupagipat. Kaanyan katokawi a sabnar aminisampayran so mga pakawi to kadnaniran. Gukatawan yan so sisiikiran gumaitong yan so bilangan ulang wantaman. Surah Al-Muzzammil. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimuon. Hey Nabi ake kayokos, indigan ka so sambayang ko kagagawi inunta so maito. Kalookan o to, udina kurangin ka o to sa maito. Udina lawanin ka skanian, gupiepiain ka. Matia so Quran sa malanat akabatia. Mataanas kami na turunan namis ka sa katero ama panad. Mataanas so kaadin aamal ko kagagawin na gito na tanto a sumasagat ko pamikiran gumarayag so katero. Mataanas si Iko kadaundaw na adin a tembang ka amala na tatadming ka sungaran o kadnan ka gutulabus ka si Irkanian sa totoo a katulabus. Kadnan o sabangan aguso sedupan. Datuhan inuntas kanian na kuangkas kanian na sasarigan. Gupentangin ka so giran tiroon guawain ka siran sa kaawa ang maliwanag. Gubutawani akong ka agusto miyaman na place apiamgan sa limo. Gupaka lagudan ka siran sa maito. Mataan na adin nasisir kami ang mga patong agu kadag. Gupanganangkan apaka bakag gusiksa ang malipadis. Si kwalungan alinugan sa lupa agusto mga palaw. Gumabaloy sa mga palaw apted apkenas. Mataanas kami na siyugua na miskano sa sugua saksir kano. Lagi do kya suga mi ko piraon sa sugu. Nasiyang ka o piraon sa sugu na siniksa amis kanian sa siksa may loto. Na andaman na ya kapakalidas amay. Kapakalidas yu amay kamungkir kano kwalungan na kibuloy niyan sa mga wata ang mga loks. Sa langit na mga bubung mga bubungkag sa sabap kanian. Miabaloy so diyan dir kanian ama panggulaw la. Mataan agaya na pananadim. Nasa tao a kabayan ang baal sa lalan kukadnan yan. Mataan na sukadnan ka na katawan yan ang mataanas ka na tindig ka ko kurang ko dua ko talo. Bagi ko kagagawi gusto so kaluokiron gusto ikatlo ron bagi gusto salumpo ko siran ang mga pedka. Naswala na tatakdir niyan so gagawi agusto daun daw. Katawan yan adinyo to kitong na piyaka taubat ka anon yan na batyaan yung so malbudr ka no kukuran. Katawan yan ako bali susabadr ka no kakasakit gusto mga pad na paplalalakaw. Siran ko lupa agi siran bebenug ko kakawasaan wallah. Gusto mga pad na giisiran makin bunuhay ko lalang ko Allah. Nabatian niyo sumalbudun gupamayan degen niyo. So sambayang gutunayan niyo su zakat. Gupagutangin niyo su Allah sa utang amapiyam. Na sadin sa mipakawit niyo arko mga ginawa niyo apian na amapiyan na katoon niyo to si iku Allah. Gito ay lebih amapiyah gu lebih amala abalas na panginikano sa maap ko Allah. Mataanas wallah na manapiyam alimuon. Surah Al-Mudassir. Si kungaran wallah amasaling gagaw ang makalimuon. Hey Nabi akukulub, pamayandag ka naguka pamakaiktiar. Gusto kadnan ka naslaslaan ka. Gusto nditar na ka nasutiang ka. Gusto masik na pakawatanin ka. Gudi ka pumumagay sa pantag sa kaplaba. Gumakapantag ko kadnan ka na tigre ka. Na amay kayo pansusang gakala nagyutuman sa alungan uto yalungan na margen. Si ikumya mangungkir kena aba malbud. Butawan niya kong ka gusto taway na din ko at tawan-tawan. Gusinggayan ko sa bagian niyan at tamok amadakal. Gumanga wata aki para mamasa. Gupya ka pangundaya kanon sa sampurna ka pangundaya. Orian yan na mainam yan akaw manikuron. didno to ka mataanas kanian na miyabaloy si ko mga ayatami as sumasangka. Ipaliugatak nun so kapanakdag. Mataanas kanian na miyamimikiran gumitakdir na pimurkaan ande manay kya takdirian. Oriyan yan na pimurkaan ande manay kya takdirian. Oriyan yan na miyang ilaylay. Oriyan yan na miyakarimang gukumiras. Oriyan yan na tumialikud gumiyan nakabura. Na pitiro yan, ada koong kaya inunta. Inunta na balik mata agiim mitatana. Da koong kaya inunta na katiro o manusia. Pakasul din ko kanyan kung narakasakar. Na antawa ay miyakandoor ka o anto na ay narakasakar. Ada plambaan yan nun gu daimbagak yan. Patutung kukubala katataguan sa sapulo agusya wa malaikat. Na da tindua mi aki tutunggu ko naraka arwar ko mga malaikat. Guda kya tindua mi ko itungan iran arwar sa tepeng kosiran amia mangungkir. Kaan makatangad so makatangkad so piyamgan ko kitab guan makapaguman so miyamaratiaya sa paratiaya guan di kapaparampangi so miyamgan piyamgan ko kitab aguso miyamaratiaya guan matiro osiran akya taguan so mga pusiran sa gdam na gusto miyamangungkir. Anto na ay piyakaantapan wallah sangka iya ibarat. Lagid mano to akan didaga wallah ko tawa kabayayan. Gukat turuan yan ko tawa kabayayan. Nada mataw ko mga tantara o kadnan kainuntas kanyan. Nada sa lakaw saya arwar sa pananadim arako manusia. Didin ibet ko ulan. Gusto gagawi igira kepos. Gusto kapita igira amliwanag. Mata na niya at ito ay isa amala ay pumakaiktiar ko manusia. Si ikotawa kabaya arkano mangunakuna udina pupapakauri. O maniginawa na sanda ko pinggal bakyan inunta sa mga tao ko kawanan. Kasi ko mga surga giran pamagisayan sa mga baradusa. Inukano pakasulid ko narakasakar. Isimbagiran, da kami mabaloy apad ko mga barasambayang. Guda kami mabaloy at pumumagay sa panganangkan ko miskin. Gumiabaloy kami at pumamarak. Pumarak apad ko pumamarak. Gumiabaloy kami agigiyami pakambukagang swalongan alungan akapamalas. Taman sa miya katalingumar kami so kapakatangkad agyuto so kapatay. Nadikiran makanggaya guna susapa at pumanapaat. Naantunay mapumbagyan niran sa katilikudiran ko pananadim. Lagi dubasiran mga kimar at pumalagoy. Apialaguyan niran suwari mao. Kena kakabaya o manisakiran akab kabagan sa mga surat a makakaya tapuun ko Allah. Didno to, kena kadiran ikalak suwakhirat. Sabnar ang mataan agi akuranaya na pananadim. Nasa tawa kabaya na pananadim niyan no to. Na di apakatadim kiran inuntas sa kabayaw Allah. As kanya ni pato tay kilak gupato tap maap. Surah Al-Qiyamah. Si ikungaran wallah ama saling gagaw ama kalimuun. Psa pa ako sa ibat ko alungan na kiyama. Gupsa pa ako sa ibat ko niyawa. Apupangin suya ka paguyag kanu din. Baaya tarimayo. Baaya tarimaon o manusia na diamidin katimo sa mga tulanian. Uway, kagagami ang katungami peruman ko mga kamarian. Kenaka kabaya o manusia akapumbaradusan niyan ko kasasanguran niyan. Ipagisayan wanda ikapakatalingo mawalungan na kiyama. Na amay ka mabrag sukaylay. Gunggerahana sa ulan, gumati mo sa walungan agus sa ulan, matiro manusia as sa alungan nito, aanday ka pelaguyin. Dad nito, kada kalindungan. Subusukad nan ka sa alungan nito ikaptak naan. Panutulin ko manusia sa alungan nito suminiyo na niyan, agus sumini pakaw rin niyan. Kana, kaso manusia ay saksi ko ginawa niyan. Na api ay inibigay niyan ang mga dali na iyan. Dingkap kuga sa sabah perkanian na Quran so dila aka makapantag sa kapagalukaluking ka. Kapagalukaluking kaon. Mataan na sir kami so katimuyan ang gusto kapapangadiiron. Naigira api ang adiin na miskan yan na kadagang ka so kya pangadiiron. Orian yan na mataan na sir kami so kapakaraya gaon. Sabenar akna. Kap kebubayaan niyo sa dunia ang matagsagad, ipimbaga kiyo sa akhirat. Ad na mga paras sa alungano to ang mamakataid, ang mailairan sukad na niran, guad na mga paras sa alungano to kipa ka iibi. Magagdaira na adin a pungulaulaan kira na maragin. Sab na ramay kay sumpay sunyawa ko mga tulan ko bakrang na maturo. Aantawa ay pamumutar. Aantawa ay pamumutar. Na miyatang ka din na mataanas kanyan so kapaka pungaganata o niyawa agusto badan. Na milapis sumargin ko isa amargin. Si ibu ko kadnan ka sa alungan o to sukendu din. Sekanian na de pagim pangimbnar gude sembayang. Naugay na tumia please gutom mia likod. Orian yan na sumiyong kupagtaw niyan asa sagula. So kabina sa arka na miyakarani. Hey miyong care. Orian yan na so kabina sa arka na miyakarani. Baaya tarimaw no manusia na imbagak sa kanderainon. Bada mabaloy sekanian amalamak amani. Kipantos, orian yan na mimbaloy arugo aming batik na inadnu Allah gupitong yan sa tarotop na bialoy niyan skanian ang ganapa, mama agu babay. Badig yuto ipakagaga sa kawiyagan yan kumiyamatay. Surah Al-Insan Dar. Si ikong aran Allah amas saling gagaw ang makalimuon. Sab na rasumyagad ko manusia, suwakto apad ko masa, ada amay tubo akialoy niyan. Mataanas kami na inad namin so manusia apuun sa notfa. Amiya ka susaug, kaan nami katapangiskan yan. Nabiyaloy amiskan yan, apupakanag, apupakailay. Mataanas kami na pinggunanaw amiskan yan, kulalan na adnap miya nalamat na adnami yungkir. Mataanas kami na pitiagara nami sumiamangungkir sa mga rantay, gumanga patong, gukadag. Mataanas sumipiapia na paka pumakainom siran ko inom na adn saugi na kafur. Bulan ap kainom skanian o mga oripan wallah. Pumaka undas niranon to. Nirano to sa sadin sa pakaundasan niranon. Iptuma niran so paliugat, gu ikalakiran so gawi e amiabaloy so karataan yan alangkap agito so alungan na kiyama. Gu pupakakaniran sa panganangkan si iko kapkububaya e irkan yan so miskin, gu suwata a ilo, gu so bilanggu. Itiruiran, ayabu a kapakakana mirkano na makapantag gubalas wala, daasingan ni na mirkano abalas o di na panalamat. Mataan, as kami na ikal kami puun kukad na namin sugawi iya marimang amitataralo. Napakalidasan siran wala, kukarataan ko to agawiin. Gumbagan yan siran sa kataid, gu kapipia ginawa. Guimbalas yan kiran sabab ko kaya pentangiran sa surga gunditan asotra. Gisiran roo, sesandasandeng ko mga kanter. Daagagdamiran roo akayaw walungan guda matanggaw. Gumidadayundung kiran sa mga along roo. Gupumang ngitaliaduk sa mga ungaon a paunotunot. Guipilibot kiran sa mga pananagway a pirak. Gumanga baso aropaan a mga batwintan. Mga batwintan na pirak adinyang ka iranoto sa sampurna adiyang ka. Gupapakay naman siran roo sa inom na ayasawgiyan na zinjabil. Bulan roo at pambatuan sa salsabila. Nagiisiran gagayanan o mga tatap ang mga kangudaan. Nagira inilayin ka siran na ayatareng maakakiran na mga muntia ami sa samburak. Guigira ami ilayin ka na roong kakilay solim o gukadatwa labiha mala. Kindiditar siran sa mga ditar na sutra manipis agedung. Gu sutra makapal, gu pangimuan siran sa mga salinda apirak. Gu pakainuman siran o kadnaniran sa inuman apakasote. Tirong kiran ang mataan na giyan na miyabaloy abalas rakano gu miyabaloy su amaliw at yarima. Mataan, as kami na inituro na mirka sa Quran sa katuron amya kasusukli. Natigir ka makapantag kukukuman o kadnan ka. Guding ka pagunuti sa pagkiran abaradusa o di na miyungkir. Gutatadming ka sa ngaran o kadnan ka kukapita-pita gusto kagabi-gabi. Gusto sabad ko kagagawin na sujud kar kanian. Gupuro-puroon kas kanian ko kagagawin sa malayat. Mataan na sira na yan na kububayaan ni Rans so matag sagad na ipumbagakiran so kasasanguran ni Ran. Na ipumbagakiran so kasasanguran ni Ran agawin ang mapanad. Kami na inad na misiran guping baibaita namin sa so taong iran na amay kakabay amin na sumambi kami sa mga lagidiran sa sampurna kasambi. Mataan na gaya na pananadim na sa tawak kabaya na mbaal sa alalansi ko kadnanian. Nade kapariyo inuntaw miyugs wallah. Matanas wallah natatap ang matao ang maungangan. Pakasulod din niyan so tao akabayayan si ikulimu yan na sumangadarwa ka na pitiagaran yan si ran sa siksa amalipadis. Surah Al-Mursala. Si ikungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Ibet pamanaguon adi makatundu-tundug guso pamanambr sa mabendis guso pamayapat kuuran sa sampurna kapamayapat guso gii makasisenggaya sa sampurna kasenggay. Gusto pumamagay sa panana de mga malaikat, kapamukas sa kataksilan o din na kapamakaiktiar. Mataanas o din dirkano ang mapunggulaw lakwalong anak yama na pakatanad. Na amay ka sa mga bituon na mapadeng, guamay ka sa langit na mabansad, guamay ka sa mga palaw na mamangikayambr, guamay ka sa mga sugu na limudin ko wakto wa mapapanto. Anto na ay alungan at tialik, si kualungan na kukuman, na anto na ay imiyakan deor ka, o anto na ay alungan at kukuman. Kabinasa sa alungan o to, abagyan o piya makambukagiran na ya. Baami da binasa sa miya nga una, oryan yan na itundugan mi kiran sa miya nga ore. Lagi dito man ay kidiyami ko mga baradusa. Kabinasa sa alungan o to, abagyan o miya manaplis. Baamis ka no daad na apuun sa ig amalamak na tiyagwa mi oto ko darpa ama papalihara. Taman ko diyang kaakatawan na pindi diyang ka ami na saya na kami ama piya ami di diyang ka, mi di diyang ka. Kabinasa kwalungan o to abagyan o miya manaplis. Baami da baluyas sa lupa ama kaangkos kung mga uyaguya gagusto miya matay. Gupya ka bukna na mi oto sa mga palaw ang mga pupuro. Gupya ka inmamis ka no sa ega tabang. Kabinasa sa lungan o to abagyan o miya manaplis. Pero ang kiran, song kano kupya ang bukagyus kanian. Song kano kwalungan at lo sae. Sungkano kwalong at lo sae. Di kasirungan gudikirin ko kadag. Mataanaya iplilbadian sa mga koto-koto apoy adataro mga turugan. Lagi dubo to mga unta ang mga bibinaning. Kabinasa swalungan sa alungan o to abagyan o miya manaplis. Gaya swalungan na disiran makaptiro. Gudikiran ipungunot ka ubasiran makapamitwa. Sanga tasiksa sa alungan o to abagyan o miya manaplis. Gaya swalungan ako kuman, linimuda miskan o araks o miya nga una. Na uwad na ikmat yun na ikmat ako niyo. Sanga tasiksa sa alungan o to arak o miya manaplis. Mataan as o miya mananggila na si iko, kasisirungan ago mga bulan. Kikasisirungan ago mga bulan. Ago mga unga ang padkop kububayaan niran. Pero ang kiran, kang kano gu inom kano, sa kapipia ginawa sabab ko pinggulaw lang ni wamapia. Mataanas kami na lagi dutuman akala kambala siya may kumipia-pia. Sangat asiksa sa alungan o to arak o miya manaplis. Kang kano gu kriyala kano sa dimate. Mataanas kano na mga sala. Sangat asiksa sa alungan o to arak o miya manaplis. Na igira a pitero kiran as sumbayang kano sa pangalimbabaan kano na disiran pangalimbabaan. Sangat asiksa sa alungan o tuwar ko piyakang bukag iranaya na anto na itutul ko orian ang kaya Quran iparatiyaya aniran.